ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องความยิ่งใหญ่ของสังคมพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่29มิถุนายน2540ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้อาตมาจะเทศในเรื่องของศาสตร์สำคัญของสังคมสองศาสตร์ในเวลาจำกัดนี้นะศาสตร์ที่สำคัญของสังคมสองศาสตร์ก็คือเศรษฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์นะรัฐศาสตร์หรือการเมืองจะบอกว่าเศรษฐศาสตร์กับการเมืองก็ได้นะสองอย่างนี้สำคัญมีบทบาทสำคัญมากในสังคมมนุษยชาติเท่าที่อาตมาเองใช้ภูมิปัญญาของอาตมาเองนี่แหละมาไตร่ตรองพิจารณาอะไรออกมาแล้วก็เห็นว่าน่าจะสรุปเศรษฐศาสตร์หรือน่าจะสรุปรัฐศาสตร์ได้อย่างนี้นะใครจะเรียนรัฐศาสตร์เรียนเศรษฐศาสตร์มาจบปริญญาเอกหรือว่าโพสต์ด็อกเตอร์อะไรมาขนาดไหนก็ตามเถอะอาตมาไม่ได้อยู่ในระบบของท่านเหล่านั้นอาตมาอยู่ในระบบของอาตมาเพราะฉะนั้นจะตรงสอดคล้องไม่สอดคล้องหรือจะขัดแย้งดีไม่ดีจะเห็นเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องขำขันอะไรก็ตามใจอาตมาไม่มีปัญหานะไม่ได้ไปแคร์อะไรหรอกเป็นแต่เพียงว่ามันเป็นความเข้าใจเป็นความรู้สึกของอาตมาเท่านั้นเองว่าสังคมเราก็มีส่วนรับผิดชอบเราก็มีส่วนที่จะต้องมองจะต้องดูว่าเราจะทำอย่างไรให้สังคมนี้เป็นอยู่สุขดีเราเองก็ต้องทำตนให้เราเป็นอยู่สุขดีคนเราเนี่ยทำตนให้เป็นอยู่สุขตามที่เราคิดว่าควรจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็สอแสวงหาความสุขใส่ตนโดยไม่นึกว่ามันเป็นผลกระทบต่อสังคมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องบัวพันหลักหรือว่าเป็นเรื่องยิ่งมัดยิ่งทำให้สังคมเดือดร้อนขึ้นไปใหญ่เลยแกะไม่ออกเลยทุกวันนี้เพราะสังคมที่คนไปนิยมตัวเองไม่รู้ว่าสุขอะไรก็ไปนิยมสุขชนิดบริโภคนิยมพอไปติดยึดในเรื่องบริโภคนิยมเข้าตัวเองก็เลยแสวงหาสุขอย่างนั้นใส่ตนเมื่อแสวงหาแล้วตนเองก็คิดว่าคนอื่นก็คงจะต้องสุขอย่างเราด้วยก็เผยแพร่กระจายไอ้ตัวเองหลงติดหลงยึดบริโภคนิยมนั้นออกไปด้วยแล้วก็ยังไม่พอด้วยความไม่รู้หรืออวิชชาเนี่ยก็ไปปรุงแต่งไอ้บริโภคนิยมให้บานปลายพิสดารมากมายจนเป็นวิถานจัดจ้านวิถานกันออกไปอีกผลก็เลยเผยแพร่บริโภคนิยมออกไปด้วยตนเองก็จมเข้าไปกับบริโภคนิยมด้วยก็เลยจมในประการทั้งตนเองแล้วก็สังคมด้วยกันเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ก็เลยกลายเป็นเศรษฐศาสตร์เพื่อสนองบริโภคนิยมเมื่อเจ้าตัวก็มีแต่ความติดความยึดไม่รู้ไม่เข้าใจติดยึดก็ไม่เข้าใจก็เสพต้องติดอยู่นั่นแหละละล้างไม่เป็นไม่รู้ตัวด้วยว่าเสพว่าติดทีนี้คนส่วนใหญ่ที่เป็นเช่นนั้นมันก็เลยกลายเป็นกระจกเงาส่องให้เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยเป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องธรรมดาใครๆเขาก็ติดเหมือนกันนะใครๆเขาก็เสพเหมือนกันใครๆเขาก็สุขเหมือนกันก็เลยโมเมว่านั่นแหละคือเป็นความสุขสามัญที่ทุกคนจะต้องเป็นต้องมีเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ก็จะต้องมียิ่งจัดจ้านไปด้วยกันสังคมใดเป็นอย่างใดก็แล้วแ ก็เสพสุขติดยึดเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยยกตัวอย่างเช่นทางอเมริกาอเมริกาเขาเสพกามเป็นเรื่องเขาบอกว่าเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องต้องมีความสุขอย่างนั้นไม่มีความสุขอย่างนั้นก็เป็นเรื่องผิดมนุษย์ผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็เสพสุขเป็นธรรมดาพอเด็กหนุ่มเด็กสาวขึ้นมาเขาก็มีเดทมีอะไรต่ออะไรกันยิ่งเขาฟรีเซ็กส์กันเลยเขาก็ว่าเขาไม่ฟรีเซ็กส์แต่มันก็ฟรีเซ็กส์คือเรียกว่าเรื่องความเสียหายเสียตัวอะไรนี่เขาถือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์จะมีพิธีการจะมีการกำหนดกันเป็นวัฒนธรรมก็ต่อเมื่อแต่งงานกันเป็นทางการมีการจดทะเบียนมีการอะไรกันเป็นหลักนิติในไปโน่นถึงจะเรียกว่าแต่งงานหรือเป็นคู่ผัวตัวเมียที่แท้จริงนอกจากนั้นจะเป็นยังไงจะสัมสนอย่างไรไปสมสู่กับใครต่อใครเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรป้องกันแต่เพียงว่าอย่าให้เกิดมีลูกขึ้นมาก็แล้วกันถ้าเกิดมีลูกขึ้นมาแล้วก็ถือว่ามันอยู่ในหลักของกฎหมายนิติศาสตร์หรือวัฒนธรรมก็ถือกันบ้างเหมือนกันว่าถ้าให้เกิดลูกเกิดขึ้นมาก่อนที่จะแต่งงานเป็นคู่อย่างแท้จริงตามนิติในถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วยผิดวัฒนธรรมด้วยที่จริงกฎหมายไม่ผิดหรอกก็ถือว่าลูกนอกกฎนอกลูกนอกกฎหมายลูกเราไม่มีสามีเขาก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่ก็ผิดวัฒนธรรมผิดการนิยมผิดการยอมรับอะไรกันบ้างนะเท่านั้นเองซึ่งก็ดูประดักประเดิดอยู่นะฟังดูแล้วมันก็ประดักประเดิดนั่นนะมันก็ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรามาศึกษาธรรมะแล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าพวกนี้นี่เสพรสเขาไม่ได้สมสู่การเกิดลูกน่ะคือธรรมชาติแต่การเสพรสไม่ใช่ธรรมชาติศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาไม่ใช่ธรรมชาติธรรมะของพุทธโดยพุทธธรรมไม่ใช่ธรรมชาติแต่พุทธธรรมรู้จักดีในธรรมชาติและจนกระทั่งอยู่เหนือธรรมชาติไม่ตกเป็นทาสธรรมชาตินั่นคือพุทธมีผู้มาบรรยายหรือมีผู้มาอธิบายแล้วก็ยืนยันนิยามลงไปว่าธรรมะคือธรรมชาติมันครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองธรรมะคือธรรมชาติถูกครึ่งหนึ่งเพราะธรรมะคือธรรมชาติด้วยแต่ถ้าพุทธธรรมเป้าหมายสูงสุดอุดมการณ์ของศาสนาพุทธแล้วก็นิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานคือการเหนือธรรมชาตินิพพานคือเหนือธรรมชาติจะบอกว่าธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติก็ไม่ถูกทีเดียวก็ถูกธรรมะคือธรรมชาติก็ถูกแต่ธรรมะไม่ได้คือธรรมชาติเท่านั้นถ้าจำเพาะลงไปว่าพุทธธรรมหรืออุดมการณ์ของพุทธธรรมจุดเป้าหมายสูงยอดของพุทธธรรมคือนิพพานนิพพานคืออะไรขยายความอีกทีนิพพานไม่ใช่ธรรมชาตินิพพานคือการดับธรรมชาติเลยเนื้อธรรมชาติและดับธรรมชาติทำไมว่าดับธรรมชาติดับธรรมชาติเพราะว่านิพพานนั้นสามารถดับได้แม้แต่ความเกิดความหมุนเวียนธรรมชาติคือความหมุนเวียนมีเกิดแล้วก็มีดับมีเปลี่ยนแปลงนั่นคือธรรมชาติมีเกิดมีดับมีเปลี่ยนแปลงโลกลูกนี้เป็นธรรมชาติโลกลูกนี้แตกแล้วโลกลูกนี้ก็หมดไปก็ดับก็ไปเปิดโลกลูกใหม่นี่เป็นเรื่องของวัตถุเรื่องของนามธรรมนานกว่านั้นโดยเฉพาะนามธรรมระดับจิตวิญญาณนานกว่ามีการเชื่อมต่อมีการสืบต่อนานกว่าวัตถุอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัจจะตามธรรมชาติแต่สูงสุดแล้วสามารถที่จะดับธรรมชาติได้ให้ขาดศูนย์ไปเลยเลิกไม่ต้องวนเวียนอยู่ไปตามธรรมชาติค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับตัวไม่ใช่ตัดสุดเลยนะไม่ต้องวนเวียนเกิดอีกไม่ต้องมามีธรรมชาติต้องเกิดต้องตั้งอยู่ต้องดับไปอีกโดยเฉพาะตัวสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเชื้อของจิตวิญญาณจิตวิญญาณของมนุษย์เกิดมาเป็นอวิชชาไม่ใช่เกิดมาเป็นอวิชชาเกิดมาจากอวิชชาเกิดมาจากความไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรต่ออะไรแต่เสร็จแล้วเมื่อมันมาเกาะกลุ่มรวมตัวกันจนกระทั่งมันเป็น อวิชชาตั้งแต่โง่เง่าเมื่อเป็นชีวะในระดับจิตวิญญาณแล้วโง่เง่าโง่เง่าไม่รู้ตัวไปตามธรรมชาติธรรมชาติก็หล่อหลอมให้ที่จริงเป็นวิวัฒนาการหรือเขาเรียกว่ามันเป็นความที่จริงมันเสื่อมอย่างนึงแต่มันก็มองกันเป็นในแง่ว่ามันเจริญอย่างนึงคือมันฉลาดขึ้นฉลาดอะไรฉลาดติดโลกไม่ใช่ติดโรคนะติดโลกติดโลกียะเป็นโรคชนิดหนึ่งคือโรคโลกียะโรคโลกโลกียะหรือโลกเป็นโรคโลกโรคติดโลกติดความหมุนเวียนโลกแปลว่าความหมุนวนหมุนวนอย่างนั้นโลกไม่มีดับสิ้นเพราะฉะนั้นนิพพานก็คือดับสิ้นความหมุนวนได้แล้วดับสิ้นความไม่ต้องไปหมุนไปวนอะไรอีกหยุดเด็ดขาดพอเริ่มต้นเกิดมาก็ไม่รู้เรื่องจนกระทั่งปรุงถูกแต่งมาจนกลายมาเป็นมนุษย์มาเสพมาติดนักเข้าไปใหญ่มนุษย์ที่ยังไม่มีวิชาของพระพุทธเจ้านี่นะยังไม่มีภูมิพอจะรู้นี่นะโอ้มันหลงเสพหลงติดความสุขเนี่ยสุขโลกีติดไปแล้วก็ปรุงแต่งไปมากจนกระทั่งมันรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าโอ้โหน่าเบื่อรู้สึกว่ามันมากแล้วมันเอียนแล้วนั่นแหละคนเราถึงจะหาทางออกเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่เคยได้ยินว่ามีทางออกเลยนึงก็จะหลงติดไปอีกนานหมุนเวียนแล้วก็จะหาทางออกแต่ทางออกไปเป็นทางฤาษีหรือเป็นผู้ที่มีศาสดาอะไรพานำทางไปหลายๆทางหลายๆอย่างซึ่งไม่ใช่พุทธนะมันก็ไม่มีทางออกที่แท้เพราะว่าไม่รู้จักจุดสำคัญที่แท้ว่าจะดับสิ้นอย่างไรอะไรเป็นเหตุอวิชชาคือไม่รู้อะไรไม่รู้กิเลสตั้งแต่หยาบกลางละเอียดไปจนกระทั่งถึงก้นบึ้งเป็นอนุสัยอาสวะของจิตเมื่อไม่สามารถรู้ก็ดับเชื้อสุดยอดไม่ได้เมื่อดับเชื้อสุดยอดไม่ได้มันก็วนเวียนมาอย่างเก่ากดข่มได้ทำให้ชะลอไปให้มันดูมันไม่ไปไม่ต้องจัดจ้านไม่ต้องไปหมุนเวียนไม่ต้องไปเป็นภาระไม่ต้องเป็นเดือดร้อนอยู่ได้นานเหมือนกันแต่เสร็จแล้วมันก็ต้องหมุนมาอย่างเก่าเพราะว่าเชื้อมันไม่หมดอาตมาก็เห็นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่หมดสามารถล้างได้หมดจริงๆนะเพราะคนที่มาวนเวียนอยู่ในโลกนี้ก็เลยเกิดวนเวียนอยู่ได้ด้วยการเสพติดโลกียะเสพติดแล้วก็ไล่วิ่งเสพความสุขนี่แหละวนเวียนอยู่ไม่รู้กี่นานับชาติจนเกิดนิยายมากมายเกิดเรื่องราวมากมายเกิดสมมุตินั่นสมมุตินี่สมมุตินี่นั่นหลอกกันเต็มไปหมดในสังคมยิ่งนานก็ยิ่งมากโลกมันนานมาแล้วตอนนี้คนเราเกิดมาหลายชั่วอายุคนแล้วจนกระทั่งขณะนี้เนี่ยมันเกิดมาจนกระทั่งจะถึงยุคสุดท้ายแล้วของความเป็นมนุษย์มันจะล้างโลกอยู่แล้วมันก็เลยยิ่งปรุงแต่งกันมามากจัดจ้านเหลือเกินเดี๋ยวนี้โอ้โหอะไรมันก็อร่อยไปหมดคือรสอร่อยของโลกีย์มากมายเหลือเกินเพราะคนไหนรู้จักเบื่อหาทางออกก็มาแสวงหาทางออกเจอมาพบพุทธศาสนาก็จะรู้สิ่งที่เราเรียกกันในภาษาของสังคมว่าเศรษฐศาสตร์ก็ตามรัฐศาสตร์ก็ตามก็คือสิ่งที่มันสร้างกันอยู่ในสังคมถ้าบอกว่ารัฐศาสตร์ก็เป็นระบบของความเป็นอยู่มีผู้ที่จะช่วยกันทำให้สังคมนั้นอยู่อย่างเป็นสุขเรียกว่ารัฐศาสตร์สรุปง่ายๆรัฐศาสตร์คือระบบของการทำให้สังคมทำให้มนุษย์ที่อยู่รวมกันเนี่ยยังเป็นความสุขสรุปง่ายๆก่อนนะอย่าเป็นความสุขความสุขยังจะต้องแบ่งออกไปในรายละเอียดอีกถ้าเพราะว่าไม่รู้โลกุตระเขาก็จะพยายามจัดสรรให้สังคมอยู่กันอย่างมีความสุขแบบโลกีย์เท่านั้นแหละทีนี้เมื่อเขาจะมีวิธีระบบรัฐศาสตร์คือศาสตร์ที่ทำอย่างไรที่จะบริหารปกครองดูแลปรับสังคมให้เป็นสังคมที่เป็นอยู่สุขดังกล่าวแล้วเศรษฐศาสตร์ก็มุ่งหมายความเป็นอยู่สุขนะมุ่งหมายความเป็นอยู่สุข แต่เป็นความเป็นอยู่สุขด้วยการบริโภคเศรษฐศาสตร์คือหลักของการบริโภคจะทำอย่างไรให้คนที่อยู่รวมกันเนี่ยได้บริโภคอย่างเป็นสุขทีนี้อาตมานำเกิดมาก่อนแล้วว่าคนเนี่ยมันปรุงแต่งกันมามากมายมันก็เลยบ่มเบลอกันบริโภคกันจัดจ้านจนไม่รู้อะไรอะไรก็อร่อยไปหมดอะไรก็จะต้องให้มีมากมากมากมากมากมันก็เลยล่าใหญ่เลยล่ามากอบโกยมาให้ได้มากมากมากเศรษฐศาสตร์ทางโลกีเลยเป็นเศรษฐศาสตร์จะต้องล่าจนรวยเศรษฐศาสตร์ทางโลกีล่าจนรวยจึงจะมีสุขโดยไม่เข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณลึกซึ้งเขาก็พอหลงนะหลงว่าเขาล่ามาจนรวยแล้วเขาก็รู้เขามีสุขนะคนรวยๆเนี่ยเขาก็ดูเขามีสุขพยายามแต่มันก็ไม่สุขแท้หรอกคุณเคยเห็นคนรวยมีทุกข์ไหมล่ะหรือคุณเองนั่งๆอยู่ในนี้เคยรวยอ่ะแต่ทุกข์อ่ะรวยอ่ะแต่มันทุกข์อ่ะมันไม่สุขแท้บางคนนี่ทุกข์เอามากๆนะมันรวยมากมันก็ยิ่งทุกข์มากมีคนมากวนมีอะไรจะต้องเป็นภาระโอ้รวยแล้วก็จะต้องมีบริวารจะต้องมีกิจการต้องมีอะไรต่ออะไรอู้เหน็ดเหนื่อยหนักหนายิ่งเศรษฐกิจเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์นี่ก็เรียกภาษาอีกอย่างนึงว่าระบบการหมุนเวียนเพื่อที่จะเจือจานให้มันไปทั่วถึงกันเนี่ยมันอยู่ในสภาพคล่องตัวอยู่ในสภาพที่ไม่เดือดร้อนอยู่ในสภาพที่ไม่เกิดวิกฤตอะไรที่จะต้องมีทุกมีร้อนมีการขับแค้นใจหรือแม้แต่เสร็จแล้วก็คือขาดแคลนส่วนหนึ่งขาดแคลนส่วนหนึ่งเกินอะไรงี้เป็นต้นมันไม่พอดีไม่หมุนเวียนกันอย่างเรียบร้อยสมดุลหรือสมูทดีมันก็เลยทุกข์กันผู้มีหน้าที่บริหารดูแลปรับระบบพวกนี้ให้มันลงตัวให้มันดีๆอย่างที่ว่าเนี่ยก็ยิ่งกลุ้มจัดสรรไม่ได้เพราะไม่เข้าใจความจริงหรือไม่เข้าใจเป้าสัจจะว่ามันคืออะไรถ้าใครฟังมาดีๆจะเห็นได้ว่าทางโลกเนี่ยสอนไกลให้แต่ไปติดไปยึดแล้วก็ปรุงแต่งมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะการแก้ปัญหาก็คือจะเป็นสุขได้ก็จะต้องทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็จะต้องรวยๆทางด้านรัฐศาสตร์ก็จะต้องทำอย่างไรเนี่ยให้คนทุกคนนี่อยู่ในระบบที่อย่าไปกวนกันอย่าไปทะเลาะเบาแว้งแย่งชิงกันจัดสรรอย่างไรถ้ามีอำนาจจัดสรรได้เขาก็จะใช้อำนาจนั้นเพราะฉะนั้นอำนาจที่ใช้มาแต่โบราณกาลก็คืออำนาจฟาสซิสต์อำนาจเผด็จการใครไม่เชื่อข้าคนก็กลัวตายมันก็เลยต้องเชื่อสั่งอย่างนั้นพูดอย่างนี้ออกกฎหมายอย่างนั้นมาต้องทำตามหมดถ้าไม่ทำข้าคนมันกลัวตายมันก็ต้องยอมมันก็เลยกลายเป็นยอมจำนนสงบไปอย่างนั้นเองสงบไปเพราะว่ากลัวถูกฆ่ากลัวอำนาจบาดใหญ่ทีนี้คนเรามันมีจิตอิสระเสรีไม่อยากจะไปถูกบังคับอย่างนั้นหรอกก็ดิ้นรนกันไปดิ้นรนกันมาก็หาทางออกจนมากลายเป็นประชาธิปไตยรัฐศาสตร์ก็มาเป็นประชาธิปไตยทุกคนมีความคิดเห็นพยายามปรับตัวปรับใจคนนั้นลดคนนั้นละก็เกิดคุณธรรมขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่รู้วิธีการที่จะทำให้ไปถึงจุดสุดยอดว่าคนจะมีความจริงเสียสละได้จริงเป็นคนน้อยเป็นคนไม่ต้องเอาเปรียบเอารัดใครมีแต่คนเสียสละสร้างสรรค์ได้จริงคืออย่างไรเขาก็ไม่รู้ง่ายๆก็คือจะเห็นได้ว่ารัฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์มันพัวพันกันอยู่นะง่ายๆก็คือว่าก็เรามาลดเสพรถติดซะสิลดเสพรถติดให้จริงไปติดอะไรที่มันหยาบๆคล้ายๆแล้วไปอบายมุขเป็นเรื่องเลวเรื่องร้ายเรื่องชั่วก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าอบายมุขมันชั่วมันต่ำมันหยาบการพนันสิ่งเสพติดที่ติดกันจนกระทั่งทำไม่ได้แล้วก็ลงแดงตายอะไรงี้เป็นต้นหรือเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตก็ให้หยุดซะไปเสพไปติดสิ่งอย่างนั้นก็รู้ก็เลิกกันมาบ้างตอนนี้เนี่ยอเมริกาออกกฎหมายเลยนะบางกฎหมายตราไว้เลยว่า บุหรี่นี่เป็นสิ่งเสพติดเป็นยาเสพติดมีกฎหมายควบคุมเลยจะการทำจำแหนกแจกจ่ายค้าขายกันยังไงอยู่ในระบบกฎหมายหมดเลยอเมริกาเอาแล้วประกาศเป็นสิ่งเสพติดเป็นยาเสพติดตรงๆเลยเขาทำแล้วกล้าหาญมากดีแต่เมืองไทยเนี่ยยังอีกนานอะไรก็ค้ำคอตัวเองอยู่นั่นน่ะไม่ตัวเองติดตัวเองก็ไม่ยอมออกกฎหมายอะไรมาเพราะตัวเองติดเพราะผู้บริหารไม่ได้เป็นคนละลดอะไรถ้าผู้บริหารเป็นคนละคนเลิกคนลดขึ้นมาได้ดีๆแล้วก็มีจำนวนคนที่จะช่วยกันส่งเสริมความถูกต้องพวกนี้กันเพียงพอก็เป็นผลสำเร็จทุกวันนี้ความรู้อันถูกต้องมันไม่เพียงพอเลยไม่สำเร็จนะในความรู้ที่อาตมาได้พัฒนาธรรมะหรือว่าศึกษาธรรมะหรือพยายามปฏิบัติธรรมะมาจนทุกวันนี้เนี่ยอาตมาก็ว่าอาตมามาเห็นความจริงนะมาเห็นความจริงมารู้ความจริงขึ้นมาได้ตามธรรมะของพระพุทธเจ้าจนอาตมาอาจหารมาพูดถึงเศรษฐศาสตร์มาพูดถึงรัฐศาสตร์อย่างที่ว่านี้ก็เพราะธรรมะอาตมาสรุปซะก่อนนะสรุปว่าความเห็นธรรมะทางธรรมะของอาตมาเนี่ยเห็นหลักเห็นเรื่องของศาสตร์ที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์หรือเห็นศาสตร์ที่เรียกว่ารัฐศาสตร์นี่อย่างไรอาตมาสรุปได้อย่างนี้คนที่จะหมดปัญหาทางเศรษฐกิจหมดปัญหาทางเศรษฐกิจนี่ได้คำว่าเศรษฐกิจกับเศรษฐศาสตร์นี่มันอาจจะมีความหมายต่างกันอยู่บ้างนะคุณฟังก็คงพอเข้าใจเศรษฐกิจก็คือสิ่งที่มันเกิดตัวจริงของหลักเศรษฐะที่ว่าเนี่ยนะส่วนเรื่องของคำว่าเศรษฐศาสตร์มันก็หมายความรู้ทั่วไปทั้งหมดเศรษฐศาสตร์ความรู้ทั้งหมดของเรื่องของเศรษฐะเนี่ยผู้ที่จะไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจอาตมาสรุปได้สองข้อใหญ่ๆหนึ่งคือกลุ่มของคนนะจะไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจก็คือกลุ่มของคนเราต้องเรียกว่ากลุ่มของคนเพราะว่าคนเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกอยู่คนเดียวก็อยู่อย่างไม่ถูกตามธรรมชาติอยู่อย่างเหงาๆอยู่อย่างเป็นภาระน่าจะไม่มีผลซับซ้อนไม่มีผลต่อเนื่องไม่มีผลอะไรที่จะเกิดคุณค่านั่นเป็นยังอยู่คนเดียวมีได้เป็นได้คนทำอย่างนั้นก็มีอยู่แต่น้อยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องสามัญหรอกเป็นเรื่องวิสามัญมันเป็นเรื่องวิถานวิสามัญของคนเพราะฉะนั้นคนจะต้องเป็นกลุ่มจึงต้องใช้คำว่ากลุ่มคนหนึ่งกลุ่มที่มีระบบนะผู้ที่ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจได้ก็คือหนึ่งต้องเป็นกลุ่มที่มีระบบการงานดีมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดนะเป็นกลุ่มที่มีระบบการงานดีมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดและที่สำคัญก็คือมีผลผลิตในปัจจัยสำคัญของชีวิตรู้จักปัจจัยสำคัญของชีวิตมีผลผลิตที่เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตนี่หนึ่งกลุ่มที่มีระบบการงานดีมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดและผลผลิตนั้นต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญของชีวิตสองมีผู้สนใจและเต็มใจทำงานนะมีผู้สนใจและเต็มใจทำงานอยู่อย่างเบิกบานสุขใจมีผู้สนใจเต็มใจทำงานอยู่อย่างเบิกบานสุขใจพร้อมไปด้วยอิทธิบาทกับงานต่างๆที่จริงควรจะใช้คำว่าแต่ละคนนะเพราะว่าทุกกลุ่มในกลุ่มนั้นทั้งกลุ่มเนี่ยมันควรจะต้องเสมอสมานกันทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่สนใจคนเดียวหรือน้อยคนแต่นอกนั้นไม่สนใจอะไรเงี้ยมันก็แต่ละคนนะมีความสนใจแต่ละคน แต่ละคนมีความสนใจนะและเต็มใจมีความสนใจและเต็มใจแต่ละคนมีความสนใจและเต็มใจทำงานอย่างเบิกบานสุขใจพร้อมไปด้วยอิทธิบาทกับงานต่างๆนะนี่เป็นเศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจนี่คือสภาพสองข้อสภาพสองอย่างที่เมื่อมีแล้วปัญหาเศรษฐกิจก็ตกไปแต่เศรษฐศาสตร์จะอยู่เดียวๆก็ไม่ได้เศรษฐศาสตร์เมื่อมีกลุ่มคนก็ต้องมีรัฐศาสตร์อยู่ในตัวเพราะงั้นรัฐศาสตร์ก็หรือการเมืองจะบอกว่าการเมืองก็ได้รัฐศาสตร์หรือการเมืองภาษาเรียกภาษาสมัยนี้ถ้าเรียกเป็นภาษาทางเทคนิคทางเทคนิคอลเทอมก็เรียกรัฐศาสตร์ถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกการเมืองนะรัฐศาสตร์การบริหารสังคมอีก2ข้อเหมือนกันที่อาตมามองสรุปมาเป็นข้อๆก็คือมีความเป็นอยู่นะกลุ่มคนนั้นมีเป็นอยู่มีความเป็นอยู่ต้องมีความเป็นอยู่สามัคคีรักกันเคารพกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันประสานกันอย่างดีนะข้อหนึ่ง นะกลุ่มคนนั้นจะต้องมีความเป็นอยู่อย่างสามัคคีรักกันเคารพกันเอื้อเฟื้อกันเกื้อกูลกันประสานกันอย่างดีข้อ2จะต้องมีศีลมีธรรมต้องมีศีลมีธรรมเจริญทั้งในการศึกษาทุกระดับทั้งในการประพฤติปฏิบัติตนของชีวิตสามัญข้อ2เนี่ยจะไม่มีปัญหาทางการเมืองหรือจะไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจทางรัฐถ้ามีสภาพดังกล่าวนี้นะจะทำให้ปัญหาทางการเมืองและปัญหาทางรัฐศาสตร์จบไปนะสภาพนั้นก็คือ1กลุ่มคนนั้นจะต้องมีความเป็นอยู่สามัคคีรักกันเคารพกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันประสานกันอย่างดี2จะต้องมีศีลมีธรรมเจริญทั้งในการศึกษานะในด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในด้านการประพฤตินะคือการศึกษานี่ที่อาตมาเน้นเป็น2นี่ก็เพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันมีการศึกษาได้แต่ตัวหนังสือได้แต่ทฤษฎีได้แต่ความรู้ความเข้าใจแต่การประพฤติไม่เป็นเดี๋ยวนี้มีกันมากในมนุษยชาติแล้วนิยมกันด้วยยกย่องกันด้วยและหลงเชิดชูคนที่มีแต่ความคิดความรู้ว่าดีเป็นความคิดความรู้มีศีลมีธรรมดีนะแต่การประพฤติตรงกันข้ามได้เลยด้วยซ้ำการประพฤติอีกคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นจึงแยกไว้เป็น2ว่าทั้งในด้านการศึกษาทุกระดับและทั้งในการประพฤติปฏิบัติตนของชีวิตสามัญมีศีลมีธรรมทั้งในการประพฤติการประพฤติปฏิบัติของตนของชีวิตของตนเป็นสามัญเลยด้วยนี่คือสภาพสองอย่างของรัฐศาสตร์ถ้ามีสภาพสองอย่างนี้แล้วสมบูรณ์ทั้งความดีนะหลักรัฐศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อาตมาเห็นในเนี่ยรัฐศาสตร์ในสารีในสารานิยธรรมเนี่ยยอดเยี่ยมเลยในสารานิยธรรมเนี่ยในอะไรสูตรนะเนี่ยฮะโกสัมพีสูตรเนี่ยสูตรเนี่ยยาวสูตรนี้โกสัมพีสูตรเนี่ยขยายออกมาจนพระพุทธเจ้าท่านขยายความออกมาแล้วจบด้วยการบอกว่าผู้ที่มีญาณ7ประการเนี่ยเป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นคนที่มีความไม่เดือดร้อนทางการเมืองหรือเป็นคนที่ส่งเสริมให้การเมืองนั้นอยู่ดีหรือรัฐศาสตร์ดีจะต้องเป็นคนในระดับโสดาบันสรุปเรื่องง่ายๆเลยใครจะฟังใครจะเชื่อใครจะมีทฤษฎีเรียนมาเป็นโพสต์ด็อกเตอร์ก็ตามเดี๋ยวจบรัฐศาสตร์โพสต์ด็อกเตอร์มาก็อาตมาไม่เถียงด้วยอาตมาเถียงสู้ไม่ไหวหรอกเพราะอาตมาไม่มีภาษา มากมายขนาดนั้นจะไปสู้กับพวกที่เรียนมาเขามีทั้งระบบวิธีมีทั้งโอ้ระบบระเบียบกับแบบอะไรเด็ดขาดเลยอาตมาไม่ได้ไปเรียบเรียงหรืออย่างนั้นอาตมามันรัฐศาสตร์ลูกทุ่งรัฐศาสตร์กอขี้ไก่ใช่โพสต์ด็อกเตอร์มึงงั้นไปเทียบกันก็ไม่ได้แต่อาตมาบอกความเห็นของอาตมานะทีนี้เรามาขยายความดูอาตมายืนยันเลยนะว่าโลกนี้สังคมนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ปรับตัวไม่พัฒนาคนไม่พัฒนาคนให้เป็นคนเจริญที่แท้จริงเรียกว่าอาริยชนอาตมาไม่เรียกอาระยะชนและไม่เรียกอริยชนด้วยเพราะสองคำนี้ก็เพี้ยนแล้วแต่อาตมาบอกความเห็นของอาตมานะทีนี้เรามาขยายความดูอาตมายืนยันเลยนะว่าโลกนี้สังคมนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ปรับตัวไม่พัฒนาคนไม่พัฒนาคนให้เป็นคนเจริญที่แท้จริงเรียกว่าอาริยชนอาตมาไม่เรียกอาระยะชนและไม่เรียกอริยชนด้วยเพราะสองคำนี้ก็เพี้ยนแล้วอาริยชนก็ไปเรียกคนที่พัฒนากันแบบอเมริกาแบบญี่ปุ่นอะไรไปเพราะไปเจริญทางด้านวัตถุแล้วก็มีวัฒนธรรมอย่างเขามีกันอาตมาว่าไม่เอาวัฒนธรรมอย่างนั้นก็ไม่เอาไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาอาตมาว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยไหวในด้านทางวัฒนธรรมหลายอย่างทางกามก็ตามอัตตามานะก็ตามไม่ค่อยไหววัฒนธรรมอย่างโน้นอาตมาก็ว่าอาตมาไม่เห็นด้วยนะเขาเจริญทางวัตถุทางวัตถุก็เจริญอาตมาก็ไม่ว่ากันเรื่องวัตถุที่เราจะต้องอาศัยเราก็เอาเจริญทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ไม่ว่ากันความเจริญพวกนั้นทางด้านจิตวิญญาณเขาก็ว่าเขาเจริญนะอิสระเสรีภาพในด้านความคิดทางความคิดในด้านเชิงเซ็กส์ในด้านเชิงอัตตามานะจะมีอิสระเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆหลายๆอย่างอ่ะมันมีเชิงอะไรอย่างซับซ้อนอาตมาคงขยายความทั้งหมดไม่ไหวอาตมาก็ว่าอารยธรรมหรืออารยชนอย่างที่เขาเป็นกันในฝั่งตะวันตกหรืออเมริกายุโรปอะไรพวกนั้นแม้แต่ญี่ปุ่นก็ไปเอาเข้ามาไม่ใช่น้อยๆอาตมาก็ว่าอาตมาไม่เอาหลายอย่างแต่เอาอยู่ในประมาณหนึ่งนะเอาอยู่ในประมาณหนึ่งทีนี้คำว่าอริยชนเนี่ยเขามาใช้ในทางศาสนาโดยเฉพาะในทางศาสนาพุทธอริยชนก็ไปเรียกพระอริยะนะอริยะที่เป็นสภาพที่เขาคิดว่าอริยะควรเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นสภาพที่อาตมาว่ามิจฉาทิฏฐิไปแล้วเพี้ยนไปแล้วไปเป็นเหมือนฤาษีไม่รู้จักโลกไม่รู้จักสังคมไม่ได้ใช้หลักมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติก็ไปเน้นการสะกดจิตนั่งหลับตาสมาธิเป็นหลักเอกแล้วก็เลยตรงไปในข้างเข้าไปหาฤาษีอาลานดาบทฤาษีอุทกดาบทไปแล้วหรือฤาษีอื่นๆที่เขามีมาก่อนเก่าคือวิชานี้มีมาก่อนศาสนาพระพุทธเจ้าวิชาสะกดจิตนี่มันง่ายมันกดข่มไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปอะไรไม่เรียนรู้ไม่ต้องอะไรก็ไม่ค่อยรู้โลกไม่มีโลกวิทูไม่มีปหุสูตรนะมันก็เลยไม่มีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์สังคมและก็ไม่รู้จักความจริงด้วยความจริงที่ทำให้ตนเองมีกิเลสอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรปิดกลบฝังไม่รู้กิเลสกดได้คมได้กลบได้ฝังได้นานเท่าไหร่ก็ได้คนนี่แหละยิ่งทำให้นานได้มากกว่าสัตว์ใดๆด้วยนานก็นับชาตินับปีนับกับนับกันไม่ถ้วนทำได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มาศึกษาทางด้านที่อาตมาพาทำเนี่ยก็ไปเคยกดๆข่มๆกันมาซะเยอะมาสอนยากติดอยู่เฉยๆเป็นภวะตัณหาติดพบหยุดนิ่งๆไม่อยากเอาฐานอะไรๆมันเหนื่อยมันไม่อยู่เฉยๆมันก็ไม่เป็นไรนี่เราไม่ไปรังควานใครไม่ไปรบกวนใครเราก็อยู่ของเรา หัดเรียนกินน้อยใช้น้อยมักน้อยพอน้อยๆแล้วเราก็อยู่แค่นี้แล้วก็พอแล้วนี่เราไม่ได้กินมากกินมากไม่ได้ใช้มากใช้ไม่เราก็ไม่ได้ไปเปลืองไปผลาญอะไรใครนี่แต่เราก็หยุดนั่นคือยังติดพบมันไม่ขนขวายมันไม่รู้จักว่าคนเราเนี่ยคำตรัสของพุทธเจ้าที่บอกว่าสูงสุดเลยเนี่ยเทวดามาถามพระพุทธเจ้าทูลถามพุทธเจ้าว่าข้าโอกข้าสงสารก็คือพ้นฝั่งพ้นไปนิพพานอะไปในทิศทางที่พุทธเจ้าท่านสูงสุดนี่แหละจะข้ามพ้นฝั่งโอกข้าสงสารนี้ได้อย่างไรตอบสั้นๆสิตอบสั้นๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่ยากหรอกเทวดาเราไม่พักเราไม่เพียรนี่แปลมาเป็นภาษาไทยเราไม่พักเราไม่เพียรก็ข้ามอกข้าสงสารได้แล้ว อปฏิบันิตาอปฏิฐะก็อสันติตุฐะอสันติฐะก็คือไม่สันโดษสันโดษสัตตุฐะสันโดษอปฏิฐะนี่หมายความว่าไม่พอสะโดดนี่คือไม่พอไม่พอก็คือไม่พักอปติฐะเนี่ยไม่พักติฐะปฏิฐะแปลว่าหยุดไม่เฮ้ปฏิฐะแปลว่าหยุดอปติฐะไม่หยุดมันละเอียดแล้วมันชักจะยากแล้วนะสรุปง่ายๆก็คือเรารู้จักความพักและรู้จักความพอเป็นมาแปลเป็นภาษาไทยนี่ชัดดีเหมือนกันนะไม่พักไม่พอไม่เพียรเรารู้จักพักรู้จักพอและก็รู้จักเพียรและชีวิตมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านโน้มเน้นว่าทำใดไม่ใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านหรือไปเพื่อความหยุดอยู่ในทิฏฐินี่แหละทิฏฐินี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้ในสูตรนี้ทิฏฐสูตรเนี่ยท่านไม่สรรเสริญคนหยุดอยู่ท่านสรรเสริญคนที่วุฒิเจริญขึ้นอยู่เรื่อยๆพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆนะไม่มีความหยุดในการพัฒนาท่านไม่สรรเสริญคนหยุดแค่นั้นอยู่แค่นั้นท่านไม่สรรเสริญป่วยการกล่าวถึงความเสื่อมความเสื่อมนั้นไม่สรรเสริญแน่แม้แต่ไม่เสื่อมแต่คุณได้แค่นี้คุณก็พอคุณก็หยุดเพราะคำว่าไม่พอเนี่ยคุณก็พอท่านก็ไม่สรรเสริญท่านสรรเสริญคุณวุฒิพัฒนาเรื่อยๆอปหานะคือเสื่อมทิฏฐิคือหยุดอยู่ตั้งอยู่อย่างเดิมวุฒิคือเจริญขึ้นท่านไม่สรรเสริญการแม้หยุดอยู่ท่านสรรเสริญการเจริญขึ้นเท่านั้นในสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ยืนยันว่าพระเจ้าไม่ตรัสอะไรขัดแย้งกันเองเพราะฉะนั้นการไม่พักไม่เพียรนี่ก็กลายไปถ้าบางคนไปแปลภาษาดื้อตื้อก็บอกเราหยุดก็หยุดเพียรก็เพียรแล้วมันก็เลยไม่รู้เราหยุดเพียรแล้วมันเป็นยังไงกันแน่มันก็กลายเป็นอยู่เฉยๆสิเราไม่พักแล้วเราก็ไม่เพียรไอ้ที่จริงดูจริงๆแล้วไม่เพียรมึงไม่ทำอะไรเลยไม่พักมันก็เพียรมันก็คานยังไม่รู้จะอยู่ตรงไหนโดยภาษาเพิ่งงงถ้าไม่เข้าใจสัจจะไม่เข้าใจเนื้อหาแท้แล้วแยกไม่ออกหรอกเพราะลักษณะนิพพานที่ว่าหรืออกคาบอกก็สงสารได้แล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะที่วิเศษของมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์อยู่แล้วมีคุณลักษณะอันนี้ได้สมบูรณ์โดยกระทั่งถึงจิตวิญญาณเลยนะมันวิเศษไม่พักก็คือเพียรไม่เพียรก็คือพักเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพักโดยหยุดอยู่ผิดแน่นอนจะเอาทิฏฐิสูตรมาไขผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องพักอย่างมีปัญญาพักสมควรพักเราก็พักเราทำงานวันหนึ่ง24ชั่วโมงทำงานประมาณนี้ควรพักได้แล้วเนี่ยพักผ่อนพอสมควร อย่าให้มันโหลดมันเกินแม้มันไม่เมื่อยแต่ก็ควรพักผ่อนเพื่อที่จะเวียนวนวันต่อวันเราต้องพักนอนหลับพักอย่างพอสมควรเลยคนต้องนอนต้องพักวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่พักไม่นอนนี่ไม่ได้ โดยธรรมชาติโดยสมเหมาะสมควรโดยสมดุลเนี่ยมันต้องนอนพักพอจะได้นอนพักเท่าไหร่จะพอดีก็ต้องพักมาถึงเวลาเรากำหนดเวลาหลับเวลาตื่นอะไรอย่างพุทธเจ้าสอนไม่หมดควรรู้จักเวลาพักเวลาหลับเวลาตื่นซึ่งก็ไม่เท่ากันบางคนนอนต้องนอนมากบางคนต้องนอนน้อยถ้าคนไหนที่ยิ่งวิเศษก็นอนไม่ต้องมากอย่างพระพุทธเจ้าท่านนอนวันละ4ชั่วโมงท่านทำงานอย่างประมาณของท่านอย่างเก่งเลยท่านทยอยทำเป็นเหมือนลิ้นชักเปิดรับอะไรได้ไม่ต้องไปหนักในนั้นมากมายอะไรก็โหลดดึงอยู่ไม่ต้องเลยท่านรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักรับรู้จักกระบายมันก็เลยไม่ต้องกินซับซ้อนไม่ต้องกินแรงกินพลังงานอะไรซับซ้อนท่านก็ทำงานได้เยอะเพราะฉะนั้นให้มันสมดุลนี่ดีให้เป็นสัจจะถ้าฝืนหรือว่าขัดเกลาตนเองลงไปมันก็จะปรับตัวเองลงมาเรื่อยๆไม่ติดนอนยิ่งพิจารณารู้จักวิธีพิจารณาไม่ติดนอนไม่ติดพักไม่ติดอยู่เฉยๆไม่ติดอยู่ว่างๆระเริงบันเทิงปล่อยอารมณ์ไปวันๆหนึ่งนะผู้มาปฏิบัติธรรมยิ่งมาบวชแล้วเนี่ยมีเวลาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเป็นชนักที่เราจะต้องไปรับผิดชอบมากมายที่เราไปสมอ้างว่าเราจะต้องรับจ้างทำงานนะนี่เงินเขาจ้างเท่านั้นเท่านี้มันไม่มีเนี่ยมันจะเผลอง่ายแล้วมันก็จะทำเวลาตัวเองให้ปล่อยลอยๆไปวันๆเสร็จแล้วแทนที่เวลาว่างไปเนี่ยท่านเตือนพระพุทธเจ้าท่านเตือนวันกับเวลากำลังล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกไม่ใช่มโนนะกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีที่เราจะต้องไปขยันหมั่นเพียรทำให้เกิดกรรมการงานทางกายการงานทางวจีที่ควรจะต้องทำมันมีไม่ใช่อยู่ว่างๆอยู่เปล่าๆใดๆนะว่างๆมันเบาไม่มีใครเถียงหรอกแต่มันเป็นภพชนิดหนึ่งเป็นภพเสพภพว่างเพราะพวกที่นั่งสะกดจิตหลับตาเข้าไปว่างนั่นแหละอันนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดนั่งว่างโอ้วันๆนึงสังสายนั่งหลับตาก็เอาเลยใครจะนั่งหลับตานี่เข้าสมาธิเข้านิโรธสมาบัติเขาเรียกงั้นนะซึ่งเป็นอกิญจัญญายตนะหรืออสัญญีสัตว์นะนั่งได้ก็เชิญเลยหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นก็นั่งเนวสัญญานาสัญญายตนะเบลอที่จริงไม่ถึงกับเป็นฌานเลยซ้ํานั่งหลับมั่งตื่นมั่งอยู่ในนั้นน่ะเสพไปฟุ้งซ่านไปอยู่นั้นเยอะแยะไปเลยผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปถึงเวลาก็ตายต่อให้อายุ100ปีตายก็ป่วยการอยู่งั้นน่ะเสียเวลาไปแล้วก็หัดฝึกอย่างนี้ไปหมดติดภพติดชาติติดแต่เขาไม่รู้ว่าติดภพเขาไม่รู้จักภาวะตัณหามันเป็นภพชนิดหนึ่งเพราะคนที่ไม่นั่งเป็นรูปธรรมนั่นก็ตามลอยมันว่างคิดเพลินไว้ของตัวเองว่างสนใจนั่นนิดสนใจนี่หน่อยเดี๋ยวก็หมดวันแล้วเถอะ12ชั่วโมงเวลากลางวันมันจะไปยาวนานอะไรพบติดพบนั่นพบนี่ลอยไปฟุ้งซ่านไปอะไรมั่งนิดหน่อยไปเดี๋ยวก็หมดวันละลักษณะพวกนี้นี่อยู่ในสภาพของนักปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะพวกนักบวชนี่เยอะเนี่ยแม้แต่ในพุทธที่เป็นสัมมาอริยมรรคองค์8นี่ก็ตามเขาไม่ได้ปฏิบัติมรรคองค์8หรอกไปอย่างเนี้ยนะไม่ได้มีอิทธิบาทไม่ได้ขนขวายพระพุทธเจ้าบอกว่าเตือนเสมอเป็นอภินิหารปัจจเวกนะเวลาว่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวิธีการที่ดีกว่านี้มีอีกท่านเตือนก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรไม่ได้เอามาใช้อะไรท่องเท่านั้นเองรู้มากแต่ไม่ได้ใช้ไม่รู้เรื่องมันเกี่ยวอะไรก็ไม่ตัวเองเป็นอย่างนั้นหรือไม่แต่ต้องใช้อันนี้มาเตือนตัวเองหรือไม่ไม่ได้ใช้เลยเพราะถ้าใครใช้ว่าเอ๊ะนี่เวลากำลังล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเสพพบเสพอยู่เฉยๆว่างๆแล้วกายกรรมวจีกรรมดีกว่านี้มีอีกแหละควรจะทำเนี่ยเอาสิขนขวายขึ้นบ้างไหมเป็นบุญกิริยาวัตถุนะขนขวายขึ้นหน่อยสิมันเป็นประโยชน์คุณค่าของมนุษย์ถ้ายิ่งไปนั่งหลับเลยแล้วก็นั่งหลับตาสายหลับตาแล้วเขาไม่กวนกันเลยใครนั่งหลับตาได้นั่งไปเลยก็ถือว่าเป็นความเพียรอย่างยิ่งเอาไปเลยสายนั่งหลับตาเขาไม่กวนกันแต่สายเรานี่นั่งหลับตาก็ไม่ค่อยติดเพราะอาตมาเล่นตีทิ้งอย่างสำเร็จอาตมาตีทิ้งสำเร็จตอนนี้จะพยายามดึงกลับขึ้นมาให้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ชักไม่ค่อยได้พวกเราแหมอาตมาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก่อนนี้มันไม่มีใครตีทิ้งอาตมาตีทิ้งสำเร็จเลยนะเป็นผลสำเร็จในการตีไปติดนั่งหลับตานี่ทิ้งไ พอจะเอาคืนมาไม่ค่อยได้ตอนนี้เนี่ยตอนนี้พวกเราก็เลยกลายเป็นยังมันกลับลำยังไม่ได้ซึ่งที่จริงอาตมาก็ไม่ได้ตีทิ้งทีเดียวหรอกแต่ก่อนแต่ว่าตีแรงแต่ว่าอาตมาก็ไม่ได้เคยบอกว่านั่งหลับตาหรือนั่งอานาปานสตินั่งเจโตสมถะนี่ไม่มีประโยชน์อาตมาก็ไม่ได้ว่าแต่ในเชิงของความลึกพระพุทธเจ้าก็ตรัสเหมือนกันแม้ไม่มีเจโตสมถะทำเจโตสมถะนั่งจิตให้มันสงบระงับได้วิธีใช้ผวังเนี่ยไม่ได้ก็ได้เพราะบุคคล4อย่างพระพุทธเจ้าขอให้ได้โลกุตระได้แต่โลกุตระอย่างเดียวไม่ได้เจโตสมถะเลยก็มีบุคคลอย่างนั้นก็มีเป็นพระอรหันต์โดยไม่ต้องมีฌานมีฌานแบบนั่งหลับตาเนี่ยนะก็ได้แต่ก็เป็นฌานพุทธมีนี่เป็นรูปธรรมที่มันมีมาเก่าแก่อันนึงซึ่งจะศึกษาให้เป็นประโยชน์อุปการะก็ได้มันก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยเอ้ยไม่เอาก็ได้ก็เป็นพระอรหันต์ได้โดยไม่ต้องมานั่งหลับตามันก็เลยพอดึงกลับมานั่งหลับตาให้เป็นอุปการะบ้างก็ยากแต่ไม่เป็นไรใครเอาใครใส่ใจก็เอาแล้วบางคนก็บอกว่าทางเรานี่สอนหลับตาไม่ค่อยดีไปหานั่งเรียนหลับตาจากสำนักอื่นๆเอ้าก็ไปเถอะไม่ว่ากันเลยก็ไม่ว่ากันก็ไปศึกษามาก็แล้วกันไม่มีปัญหาอาตมาไม่ได้ไปปฏิเสธอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปห้ามหวงอะไรใครจะศึกษาอะไรก็ศึกษานะอาละมันก็คงจะละเอียดละออมากเกินไปเลยจะไม่ได้รู้เรื่องของเศรษฐศาสตร์ไม่ได้รู้เรื่องของรัฐศาสตร์เลยไปเจาะลึกในรายละเอียดพวกนี้ซะมากเลยแล้วก็กลับมาสู่คำว่าเศรษฐศาสตร์ใหม่เศรษฐศาสตร์นี่คือสภาพที่บอกแล้วว่าจะต้องมีการงานเมื่อกี้ก็พูดถึงการงานเราพยายามที่จะตีคนที่ไม่เอาการงานนะมากหน่อยก็เลยว่าเผลอๆไปเลยไปยำทุบท้องคนที่ไม่เอาการงานมากหน่อยคือคนต้องมีการงานต้องมีการสร้างสรรค์เพราะงั้นกลุ่มคนใดๆเข้าใจดีแล้วว่าเป็นคนไม่อยู่ว่างๆอยู่เปล่าๆหรอกมันพักมันเพียรได้นะเมื่อสมควรพักก็บอกไปแล้วทีนี้ถ้าไม่สมควรพักเราก็เพียรคนเราจะมีเพียรมากกว่าพักคนที่ทำเก่งจะมีพักอยู่ในตัวเพียรฟังเข้าใจไหมคนที่ปฏิบัติได้ดีปฏิบัติได้เก่งเนี่ยจะมีพักอยู่ในตัวเพียงอยู่ในตัวทำงานเนี่ยเรามีพักอยู่ในตัวเราได้รู้จักผ่อนรู้จักคลายในตัวแล้วก็ไม่ใช้แคลอรี่เกินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายจ่ายแคลอรี่โดยไร้ประโยชน์เช่นว่าอยู่ดีๆก็เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภอะไรขึ้นมากินแคลอรี่หน้าดูเลยนะไอ้ตัวโลภตัวโกรธเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นใครมาแตะนิดแต่หน่อยวาบขึ้นเลยเนี่ยหรือสัมผัสนี่หน่อยก็วาบราคะขึ้นสัมผัสหน่อยนึงอ้าวโทสะขึ้นอย่างนี้มันก็เปลืองตายเพราะถ้าใครระงับได้นี่เราคือมีพักในตัวแล้วก็รู้จักวิธีรู้หน้าตาของกิเลสได้ง่ายระงับมันได้ง่ายก็ได้พักในตัวได้มากเพราะฉะนั้นเมื่อเราระงับแคลอรี่ระงับไม่จ่ายแคลอรี่เป็นสิ่งที่สูญเสียแต่เราเอาแคลอรี่มาสร้างสรรค์การงานที่ควรมันก็จะได้มากสร้างสรรค์ได้มากเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจในสัมมาอาชีพในสัมมากัมมันตะในงานที่ควรกระทำในกิจที่ควรทำอะไรควรทำอะไรเป็นอุปสงค์ที่เราควรทำในสังคมกลุ่มเราเนี่ยเราส่งเสริมอันนี้กันเราไม่ออกนอกเรื่องนอกราวจะคิดใหม่ก็มาค่อยๆปรึกษาหารือกันว่านี่จะมีงานใหม่มีโครงการใหม่อันนี้เหมาะสมกันไหมถ้ายังไม่เหมาะสมเราจะเพิ่งทำถ้ามันเหมาะสมอ้าวได้โครงการนี้ต่อเราทำกันไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกถ้าชาวอโศกเรานี่ขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ในการงานแม้พยายามสร้างหลักสังฆอาตมาพระดำพยายามระดมให้ปักหลักให้สร้างสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะให้ดีพยายามขยันขึ้นใครทำกับบุญใครบุญมันรายได้ก็คือกุศลของเราเราเสียสละเป็นอยู่แล้วหลายคนไม่เอาแล้วเงินทองไม่ก็จะเป็นแข่งขันอะไรแล้วแต่ก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาดีไม่ดีก็ไอ้คนนี้มันดีอยู่ไม่ไปอยู่ใกล้มันนะไปเดี๋ยวไปแข่งกับมันนี้คือมันอยู่ในอัตตามานะนี่อัตมาก็แหมงหนักจริงนะมันหลายๆอย่างนะเพราะถ้าแก้ปัญหานี้เสร็จในประเด็นแรกการงานดีมีผลนะพอเพียงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพวกเรานี่มีอยู่มีกินมีใช้พอเป็นไปสำหรับชาวโศกขณะนี้ชาวโศกนี่ถือได้ว่าแก้ปัญหาในประเด็นเศรษฐกิจอันนี้รอดแม้จะยังไม่ขยันมากเพราะฉะนั้นข้างนอกเขาถึงว่าเรามันเอาแต่พวกมันมากินมันอยู่แต่พวกมันนะพวกอื่นมันจะเดือดร้อนจะตายอยู่แล้วมันไม่ช่วยเรายังช่วยเขาไม่ได้ถ้าเราขยันแล้วเขาจะพูดตนนี้ให้เรา ต้องเสียศักดิ์ศรีไม่ได้เลยเราจะต้องได้ช่วยเขาเราจะเกื้อกูลเขาได้ถ้าเราขยันกว่านี้ขึ้นอีกขยันแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเลวลงหรือไงทำใดวินใดไปใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านทำนั้นวินในนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินใดเป็นไปเพื่อความขยันทำนั้นวินในนั้นเป็นธรรมะของเราตถาคตมีศาสนาไหนเนี่ยดูถูกความขยันมีไหม ไม่มีศาสนาไหนก็ไม่ดูถูกความขยันหรอกขยันนะขยันในสิ่งที่เราก็ทำกันอยู่ไม่ได้พิเรนอะไรเราก็ทำพร้อมๆกันในเรื่องข้อ2อันนี้สำคัญอาตมาเคยเน้นกับพวกเราว่าคนเราต้องมีอิทธิบาทในชีวิตคือมีความยินดีฉันทะนี่คือความยินดีพอใจเบิกบานร่าเริงเพราะถ้าทำจิตใจเป็นฉันทะเบิกบานร่าเริงจริงๆแล้วฉันทะแปลว่าความต้องการด้วยต้องการอะไรต้องการเจริญต้องการพัฒนาต้องการสร้างสรรค์เสียสละต้องการมีคุณค่าประโยชน์หรือต้องการมีบุญบุญคือคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นคือทานคือบริจาคนี่บุญเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทำจริงๆด้วยฉันทะถ้ามีฉันทะเราวิริยะมันจะตามมาง่ายแล้วจิตตะเอาใจใส่มันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพวกผู้ใดเข้าใจอันนี้แล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีจิตใจเบิกบานเต็มใจในการงานเห็นการงานกับแม่เบิกบานร่าเริงได้ทำงานก็เบิกบานร่าเริงสบายใจรู้จักพักรู้จักเพียรไม่ให้มันโอเวอร์โหลดไม่ให้มันทำงานเกินไม่ทำสุขภาพเสียทำขยันหมั่นเพียรยิ่งฝึกฝนก็ยิ่งจะชำนาญจะรู้จักวิธีการจะง่ายจะได้จะแคล่วจะคล่องไม่หนักไม่หนาสร้างสรรค์ได้ดีถ้าคนก็มีความสุขความเบิกบานอย่างนี้ด้วยสร้างสรรค์ด้วยความพอใจด้วยงานก็เป็นสัมมาอาชีพด้วยมีผลผลิตอยู่ตลอดเวลาตลอดสายด้วยเศรษฐกิจแก้ตกแล้วทีนี้คนมีความเบิกบานร่าเริงจะเบิกบานร่าเริงต้องมีปัญญาต้องมีความเข้าใจต้องทำใจในใจได้ด้วยมันเลื่อมเข้ามาหารัฐศาสตร์แล้วรัฐศาสตร์ว่าจะต้องเป็นคนที่มีความสามัคคีเพราะงั้นคนที่จะทำงานโดยอยู่กับหมู่กับกลุ่มแล้วก็มีความสามัคคีได้ก็เพราะว่าจิตใจเราลดความเห็นแก่ตัวลดความทะเลาะเบาแวงลดแง่ลดเชิงลดอัตตามานะลดอะไรต่างๆนานาพวกนี้ลงไปก็สามัคคีกันรักกันเคารพกันคนไหนมีฝีมือมากคนไหนอายุมากกว่าก็เอาเถอะอย่างวันนี้รู้จักการเคารพคารวะกันรู้จักการระลึกถึงกันการเนี่ยหลักธรรมเนี่ยมีความระลึกถึงกันมีความรักกันมีความเคารพกันมีความเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายกันเอื้อเฟื้อจะสอนกันแนะนำกันจะช่วยเหลือคนนั้นขาดคนนี้เขินอะไรก็ช่วยกันไปอุดหนุนจนเจือเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันมายิ่งลดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มักน้อยลงไปพอใช้เข้าใจหลักของพุทธเจ้าอย่างที่อาตมาอธิบายมามากแล้วลงไปปฏิบัติตัวเองลดลงได้แล้วเราก็ขยันขึ้นได้สร้างสรรค์ได้มากเป็นคนมักน้อยสันโดษที่จริงเป็นมนุษย์พัฒนาเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนมีศีลเคร่งได้อย่างสบายคนขัดเกลาตนเองขัดเกลาผู้อื่นอย่างมีประมาณมีอาการที่น่าเหลื่อมใสโอ้เป็นคนขยันหมั่นเพียรอดทนมักน้อยเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพสอนง่ายบำรุงง่ายอะไรอย่างนี้เป็นอาการที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่น่าเหลื่อมใสเป็นคนไม่สะสมแล้วไม่สะสมทั้งวัตถุสมบัติไม่สะสมทั้งกองกิเลสลดลงได้อปัจจยะเป็นคนวิริยารัมภะเป็นคนยอดขยันเห็นได้ชัดๆเลยอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนที่มีคุณธรรม7ประการเนี่ยไม่วิวาทไม่ก่อวิวาทเกื้อกูลเป็นคนมีสามัคคีพรั่งพร้อมเป็นหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกันรวมกันอย่างดีเอกีภาวะเป็นสภาพที่รวมกันเป็นหนึ่งในดีเป็นรัฐศาสตร์ที่สำคัญเป็นการเมืองที่สำคัญการเมืองทำให้เกิดอย่างนี้ทีนี้หลักข้อที่2ก็คือเป็นหลักบังคับเลยในรัฐศาสตร์คือมีศีลมีธรรมเจริญทั้งในด้านการศึกษาทุกระดับและในทั้งในการประพฤติปฏิบัติตนของชีวิตสามัญเพราะที่ใช้คำว่า ชีวิตสามัญเพราะว่าต้องทำตนให้เป็นสามัญเลยเป็นปกติอัตโนมัติเลยเป็นคนมีศีลมีธรรมที่แท้แล้วศีลธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นไปลึกซึ้งขึ้นไปเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมันต้องสอดคล้องกันไปหมดถ้ามาเรียนรู้ศาสนาพุทธแล้วสำเร็จไปในตัวอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นในหลักข้อ2นี้ต้องบังคับลงไปเลยว่าคุณต้องมีศีลมีธรรมและคุณต้องมีจริงๆครับนี่คือสัจจะทั้งหลายนะสัจจะทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครเข้าใจอันนี้แล้วแล้วก็ไปปฏิบัติหาทางปฏิบัติมีวิธีมีทฤษฎีมีสูตรดีๆอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไปหมดแล้วสูตรดีๆอาตมาก็เอามาอธิบายไม่รู้กี่หลักกี่สูตรอธิบายเพื่อให้พิสูจน์แล้วเราก็พิสูจน์กันได้พอสมควรแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกพูดกันทีนี้ก่อนจบเลยอาตมาอธิบายไปหมดแล้วนะเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของรัฐศาสตร์ถ้าเผื่อว่าเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์นั้นมีคุณลักษณะที่อาตมาแบ่งแยกง่ายๆไว้อย่างละ2ข้อเศรษฐศาสตร์ก็2ข้อเศรษฐรัฐศาสตร์ก็2ข้อนี้อย่างนี้แล้วนั่นแหละจะอยู่ดีจะเป็นไปได้ดีนะถ้าจะเรียกกันจริงๆแล้วอันนี้ต้องเรียกว่าสังคมอย่างพุทธสังคมที่มีเศรษฐกิจอย่างพุทธสังคมที่มีรัฐกิจสังคมที่มีเศรษฐศาสตร์อย่างพุทธมีรัฐศาสตร์อย่างพุทธหรือมีการเมืองอย่างพุทธจะเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าผู้ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นโสดาบันขึ้นไปผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ที่ได้สืบทอดหรือว่าได้ต่อสังคมให้สังคมนี้เป็นอยู่สุขไปได้และถ้าปฏิบัติธรรมถูกทางจริงเป็นลำดับโสดาบันก็ไม่หยุดอยู่จะเจริญเป็นสกิทาเจริญเป็นอนาคาเจริญเป็นอรหันต์จนกระทั่งสร้างสภาพตัวเองเป็นหลักเป็นแกนได้แล้วก็สร้างหรือช่วยคนอื่นให้สร้างเป็นหลักเป็นแกนเป็นกลุ่มเป็นสภาพจริงมีรูปธรรมขึ้นมาเป็นมวลเป็นหมู่เป็นสังคมมนุษยชาติขึ้นมามีระบบมีวัฒนธรรมมีหลักเกณฑ์มีระเบียบวินัยมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาอยู่กันอย่างเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธารณโภคีมีการอยู่กันอย่างสบายมีการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เฉลี่ยรายได้ในภาษาของเศรษฐศาสตร์เฉลี่ยลาภแล้วก็เป็นลาภที่ได้มาโดยธรรมด้วยเป็นลาภธรรมิกาเป็นลาภที่ได้มาโดยธรรมไม่ใช่ลาภได้มาโดยอธรรมเมื่อได้ลาภมาโดยธรรมแล้วก็มีสาธารณโภคีมีการแบ่งกันเฉลี่ยกันคนมีมากได้มากแต่สามารถมากมาเฉลี่ยให้คนที่สามารถน้อยเกื้อกูลคนที่ด้อยกว่าอะไรให้เฉลี่ยกันให้ไปตามสัดตามส่วนที่ดีมีส่วนกลางที่จะเอามาใช้แจกจ่ายเกื้อกูลกันได้หมดวิธีการของการเก็บภาษีวิธีการของการขูดรีดเอาแบบคอมมูนิสต์วิธีการอะไรก็เพื่อที่จะมีส่วนกลางที่จะเฉลี่ยออกมาทำงานได้เหมือนอย่างพวกเรานี่สันติอโศกก็ดีปฐมอโศกก็ดีเรามีส่วนกลางแล้วก็รวมกันมาใครจะได้ของใครมาทำบุญไว้ส่วนกลางหรือแม้แต่ใครไปทำงานแล้วได้มาก็มารวมไว้ส่วนกลางแล้วส่วนกลางก็เอาไปทำงานกันแบ่งแชร์กันไปมีคนควบคุมดูแลแบ่งแจกกันเหมือนกับคณะกระทรวงคลังจะแบ่งจะแจกยังไงอะไรจัดสรรก็เป็นจริงนี่หลักการของพระพุทธเจ้านี่ครบครันหมดเลยสาธารณโภคีนี่มองไปแง่ๆนึงเหมือนกันกับไอ้สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์เขาทำประชาธิปไตยก็ทำที่จริงประชาธิปไตยก็คือกระทรวงการคลังมีเงินคงคลังของรัฐนั่นแหละแต่เสร็จแล้วผู้ดูแลบริหารก็เปลี่ยนกันมาถลุงกันวุ่นวายกันไปหมดแบ่งแจกกันอย่างลำเอียงมันก็ผิดไปหมดแต่ถ้าพอซื่อสัตย์สุจริตจริงแล้วทำงานจริงนะเป็นไปเหมือนกันล้อเลียนกันอโศกเราก็ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาตมาขอยืนยันว่าอโศกกำลังนำพาสังคมไปสู่รัฐศาสตร์อันสมบูรณ์และนำพากันไปสู่เศรษฐศาสตร์อันจะสมบูรณ์ขึ้นไปตามลำดับเท่าที่อาตมายังมีชีวิตอยู่อาตมาจะพยายามนำพาอันไหนควรขยายงานขยายอันนี้จะพยายามกระทำขึ้นไปอันใดที่ไม่สามารถก็ทำได้เท่านี้ก็ค่อยไปตามลำดับนะ นี่คือสิ่งที่อาตมาพยายามจะอธิบายในวันนี้นะมีเวลาเท่านี้นะ อย่าคอยอย่ารอยุ่งเราอย่าเมาฝันค้าง มาเลยเมืองต้นก่อน เธอศีลเป็นธงส่งคำนำพาอย่าเพียนผ่อน คืนหยาบคืนหย่อนเดี๋ยวเถอะประชัย จะพลันเกิดมวลชนของ เราเป็นพี่น้องตัวอย่างแต่น้ำใจเชื่อเพื่อเมตตาขยันสรรสร้างล้วนสละล้วนตาซึ่งตอบ